sklepkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W Klubie Rozwoju Cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby Rozwoju Cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 listopada, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. List prezydenta w sprawie odmowy nominacji kilkudziesięciu sędziów trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie ma w nim uzasadnienia decyzji. Koniec akcji ratunkowej w Chełmnie. W jednym z domów wybuchł gaz. Zginęła jedna osoba, kilka jest rannych. Biały Dom broni Donalda Trumpa po tym, jak na jaw wyszły nowe dokumenty w sprawie pedofila Jeffreya Epsteina. W piśmie w sprawie prezydenckiej odmowy nominacji sędziów brakuje uzasadnienia tej decyzji, informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort przekazał, że otrzymał taki dokument z kancelarii prezydenta. Ministerstwo zajmie stanowisko po przeanalizowaniu listy osób, które nie otrzymały nominacji, czytamy w komunikacie. Karol Nawrocki poinformował dziś, że nie powoła 46 sędziów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Wyjaśnił, że swoją decyzję opiera na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które potwierdza, że prezydent nie tylko powołuje sędziów, ale ma też prawo odmówić ich nominacji. Więc ja dzisiaj z tego prawa korzystam, odmawiam nominacji 46 sędziów. Jest to już nie tylko słowny sygnał, drodzy Państwo, ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji i nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. To pierwsza tak szeroka odmowa nominacji sędziowskich od początku prezydentury Karola Nawrockiego. Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne po wybuchu gazu w jednym z domów w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim. Akcja ratunkowa zakończyła się, przekazała policja. W Chełmnie był Marcin Doliński. Co, wie pan, co tu się stało? Słyszał pan coś? A nie, ja byłem w koło budynku z boku. Jak nastąpiło jakieś tąpnięcie, uderzenie silne, ale nie wiedziałem gdzie, co, jak, no bo skąd. Czyli jakiś głośny wybuch? Bardzo głośny, bardzo głośny. Ja mówię, wojna czy co? Młodszy aspirant Agnieszka Stankiewicz, Komenda Powiatowa Policji w Chełmie. W środku znajdowały się cztery osoby. Trzy z nich ewakuowały się samodzielnie przed przyjazdem służb ratowniczych. Jedna natomiast była w środku. Jest to około 40-letni mężczyzna, który zginął w wyniku tego zdarzenia. Jedna ze ścian w piwnicy, gdzie miał nastąpić wybuch, jest uszkodzona. Budynek wymaga dodatkowego sprawdzenia. Tymczasowo został wyłączony z użytkowania. Mieszkańcy trafili do rodzin. Zarzuty nakłaniania do ujawnienia przez funkcjonariuszy skarbówki informacji objętych tajemnicą usłyszał były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian B. Inny zarzut mówi o przekroczeniu uprawnień dla korzyści majątkowej lub osobistej. Śledztwo trwa od 2019 roku, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku Zbigniew Szpiczko. Ten wątek dotyczący próby ujawnienia tajemnicy skarbowej jest jednym z wątków tego postępowania. W tym wątku zarzuty ma przedstawione nie tylko Marian B., ale także ci pracownicy administracji skarbowej, którym postawiliśmy zarzuty ujawnienia tajemnicy skarbowej. Tych wątków tam jest więcej. To są kwestie dotyczące składanych oświadczeń majątkowych przez byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To są kwestie także dotyczące spraw związanych z podatkami. Marian B. przestał pełnić funkcję prezesa NIK-u we wrześniu tego roku. Wcześniej chronił go immunitet. Biały Dom twierdzi, że dokumenty ujawnione w sprawie pedofila Jeffreya Epsteina nie dowodzą niczego poza niewinnością Donalda Trumpa. Z opublikowanych przez demokratów w kongresie maili wynika, że amerykański prezydent mógł wiedzieć o relacjach Epsteina z nieletnimi. Demokraci z Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali e-mail Jeffreya Epsteina z 2011 roku, w którym twierdzi on, że jedna z ofiar, Virginia Giuffre, spędziła godziny w jego domu w obecności Trumpa. W innym z 2019 roku Epstein napisał, że Trump oczywiście wiedział o dziewczynach. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt oskarżyła demokratów o polityczny atak na prezydenta. Te e-maile dowodzą tylko tyle, że prezydent Donald Trump nie zrobił niczego złego. Leavitt przypomniała wypowiedzi Giuffre, która mówiła, że nigdy nie była świadkiem niewłaściwego zachowania Trumpa. Giuffre niedawno popełniła samobójstwo. Ujawnienie e-maili ponownie wywołało polityczne napięcia na Kapitolu, szczególnie po tym, jak Trump wycofał wcześniejszą obietnicę pełnego ujawnienia akt Epsteina. Demokraci twierdzą, że dokumenty rodzą poważne pytania dotyczące relacji Trumpa z Epsteinem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub umiarkowana. Na południu miejscami dostateczna. W Lubaniu, Brzegu i Zgarzysku Kamiennej jakość powietrza jest zła, w Tomaszowie Lubelskim bardzo zła. Aktualnie około 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Nasze koszykarki od zwycięstwa rozpoczęły udział w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Na wyjeździe okazały się lepsze 62-55 od reprezentacji Słowacji. Kolejny mecz Polki rozegrają w sobotę, a ich przeciwniczkami będą Rumunki. Panowie grają dzisiaj w klubowym pucharze Europy FIBA. Start Lublin 76-73 uporał się ze Sportistem Samokow. Mniej powodów do radości mają kibice Anwilu Włocławek, który gonił, ale ostatecznie 96-104 przegrał z Okiem Saloniki. W Sopocie kończy się właśnie mecz Trefla Sopot z Apszeronem Baku. W tej chwili jest 87-73 dla Trefla. Prawdziwy szlagier trwa właśnie w siatkarskiej Plus Lidze. Wicemistrzowie z Zawiercia, prowadzeni przez Michała Winiarskiego, który nie jest już selekcjonerem reprezentacji Niemiec, podejmują mistrzów z Lublina. Przed meczem trudno było wskazać faworyta, o czym mówi były siatkarz, a dzisiaj komentator Jakub Bednaruk. Myślę, że 50-50. Ja czekam na taki dobry mecz faworytów, bo mieliśmy mecz Resowi w Warszawie, która wygrała 3-0. Super Puchar też był niezły, bo przecież grali z Jastrzębiem na końcówki setów po 25, po 24. Więc takiego meczu oczekuję. I trochę mam wrażenie, że Lublin będzie lepiej wyglądał niż ostatnio ze Skrą, bo widać było, że ten super puchar ich wyssał z energii. Na boisku ta diagnoza się potwierdza, choć po pierwszym secie nieco lepsze humory. W Lublinie jest końcówka tego pierwszego seta i Lublin prowadzi 24-22. W drugim dzisiejszym meczu Ślepsk Suwałki 0-3 przegrał u siebie z Indyk Polem AZS Olsztyn. Ku końcowi chyli się też sezon tenisowy i patrząc na poziom dzisiejszych spotkań w ATP Finals, naprawdę szkoda. Félix Auger-Aliassime po kapitalnym meczu 4-6, 7-6 i 7-5 odprawił Bena Sheltona. Trwa właśnie pierwszy set pojedynku Janika Sinera z Aleksandrem Zwieriewem i mamy remis 2-2. Na koniec jeszcze szybki raport piłkarski, bo gdy kadra szykuje się do piątkowego meczu z Holandią, jej niedawna podpora, a więc Łukasz Piszczek, szykuje się do pierwszego poważnego zadania trenerskiego. 66-krotny reprezentant Polski został nowym szkoleniowcem pierwszoligowego GKS-u Tychy, z którym związał się kontraktem do końca czerwca 2027 roku. Nocą termometry pokażą od minus 1 na Podhalu do 6 na zachodzie. Jutro od 8 na południowym wschodzie około 13 będzie w centrum, do 17-19 na południowym zachodzie. Wszędzie dużo słońca, a dopiero wieczorem na wybrzeżu oraz z Pomorzu Zachodnim może pokropić słaby deszcz. Autopromocja. Wszystko tak naprawdę zaczęło się, jak tylko twoja przyjaciółka dzień przed absolutnym lockdownem oznajmiła, że na kursie buddyjskim poznała pięknego Bułgara. Opowieść o izolacji, ale też o wspólnocie i potrzebie zmiany. Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów. Sztuka napisana na konkurs Teatru Telewizji. Narracje nieobecne. Na scenę teatralną Trójki. Zapraszam. Julia Mark, reżyserka Słuchowiska. W sobotę po 19:00. Polecamy. Mój ojciec ma niedaleko chatkę w górach. No, to świetnie się składa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dobry wieczór Państwu. 10 minut po 21:00 zaczynamy trzy wymiary gitary. Ladies and gents. turned up his sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Getaway Blues from the refugee camp. Wiedzą Państwo o mnie, że od czasu do czasu uzależniam się od niektórych utworów i całkiem niedawno uzależniłem się od Marii. Carlos Santana na dwóch gitarach akustycznej i elektrycznej. No i tak zaczęliśmy dziś trzy wymiary gitary. Zapomniałem Państwu powiedzieć, że byłem na koncercie Tanity Tikaram i nie żałuję tego, w ani jednej sekundzie nie żałowałem. Tanita w znakomitej formie. Myślałem, że już nie przeżyję koncertu tak pięknego jak ten kiedyś w Gdyni, a jednak w Zabrzu było zjawiskowo i magicznie. Ten utwór pojawił się na zakończenie koncertu. Tanita Tikaram.

No i dobrze, Deep Purple, The Well-Dressed Guitar. No i jeśli już gitara dobrze nastrojona, to pora na kolejną płytę z walizeczki i niech to będzie płyta zespołu Led Zeppelin. Stay. Proszę, by nikogo z Państwa nie uraziło to, co teraz powiem. To było cholernie dobre Black Dog, zespół Led Zeppelin. No a my sięgamy teraz po nową płytę, prezent dla Państwa. Po nową płytę Tanity Tikaram. No i pierwszy z odtwarzanych dziś utworów jest taki. Not the wisdom to make it last. Who is the one who lies with you? Denies my sleeping and the night belonging to. Absolutnie premierowo w Polsce nowa płyta Tani Tetikaram, Love Isn't Right. Skrót pierwszych liter tego tytułu stworzyło generalny tytuł Liar. Tani Tetikaram, za chwilę jeszcze wrócimy do tej płyty, a teraz mamy coś szczególnie ważnego. Proszę sobie wyobrazić, że Neil Young dzisiaj kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. Neil Young, jeszcze raz wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Dziś kończy 80 lat. Cudowny wiek, cudowna kariera, cudowny, jak Państwo słyszą, głos i gitara. Za chwilę wrócimy do nowej płyty Tanity Tikaram, ale wcześniej nasze ulubione orły. Get Over It i zespół The Eagles. Zaraz po hotelu Kalifornia, to jest moje ulubione nagranie tego zespołu. Wracamy na płytę Tanity i jestem Państwu jeszcze winien to, co napisała Tanita. Kochani, dziękuję to dla Państwa za wsparcie mojej muzyki z wyrazami sympatii Tanita Tikaram. Get down. Dance around, you look so pretty. Shadows and flame, young love lies everywhere. I see a morning, I see a morning. Trouble now. I tak kończy się pierwsze premierowe w Polsce spotkanie z nową płytą Tanity Tikaram. Odkładam ją do walizeczki i sięgam po kolejną płytę z tej czarnej walizki. I to będzie płyta polska. Mogą się Państwo spodziewać, że to będzie Staszek Sojka. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo czuły dotyk. Thank you.